50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 lutego, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Są nowe zarzuty dla Jakuba R., byłego wiceszefa Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami. W walce z pedofilią biskupi muszą mówić jednym głosem, tak mówił w Watykanie arcybiskup Bombaju. Coraz więcej miejsc w Polsce, w których można płacić bezgotówkowo, a szczegóły od prezesa Fundacji Polska Bezgotówkowa. Podejrzany w sprawie dzikiej reprywatyzacji w stolicy Jakub R. usłyszał kolejne zarzuty. Śledczy zarzucają mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, powiedział Polskiemu Radiu Temistokles Brodowski z CBA. Zarzuty obejmują lata 2011-14, gdy Jakub R. był wicedyrektorem Biura Gospodarki Nieruchomościami w Stołecznym Ratuszu. Ustalenia śledczych wskazują na to, że mężczyzna nie zapewnił właściwej realizacji zadań podległych mu komórek, w których prowadzone były postępowania reprywatyzacyjne, w wyniku czego doszło do nieuzasadnionego ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy Mokotowskiej i Emilii Plater. W tej chwili funkcjonariusze CBA prowadzą pod nadzorem prokuratury blisko 70 śledztw dotyczących przestępstw związanych z dziką reprywatyzacją w stolicy. Dotyczą one około 200 warszawskich nieruchomości. Wartość szkód szacuje się na ponad 3 miliardy złotych. Zarzuty usłyszało dotąd około 40 osób. Górnicy, którzy zmarli w kopalni Murcki Staszic w Katowicach, znaleźli się w rejonie, w którym atmosfera nie była zdatna do oddychania. Nie powinno ich tam być. Nikt ich tam nie wysyłał. Tak mówi rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Z zeznań świadków, a także dokumentacji, która została zabezpieczona na kopalni, wynika, że te osoby nie powinny znajdować się w tamtym rejonie, w którym się znajdowały. Dlaczego tak się stało, dlaczego ci górnicy byli w tamtym rejonie, będzie wyjaśniała zarówno specjalna komisja kopalni, jak i prokuratura i Okręgowy Urząd Górniczy. Rejon, w którym znaleźli się pracownicy działu wentylacji, był wyłączony z wydobycia. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj 900 metrów pod ziemią. Górnicy stracili przytomność, ruszyli do nich ratownicy, ale mężczyzn nie udało się uratować. W Watykanie szczyt poświęcony walce z pedofilią. W pierwszym dzisiejszym wystąpieniu arcybiskup Bombaju podkreślał, że w tej walce biskupi muszą mówić jednym głosem. Kardynał Gracias powiedział, że Kościół jako instytucja nie potrafił w odpowiedni, otwarty i odpowiedzialny sposób zareagować na nadużycia seksualne duchownych. Podkreślił, że doprowadziło to do głębokiego kryzysu zaufania. Musimy przyjąć do wiadomości fakt nadużyć seksualnych, nieadekwatność środków prewencji i prosić za to o przebaczenie. Musimy zbudować Kościół wolny od pedofilii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rodzina Szamimy Begum, nastolatki, która uciekła 4 lata temu do tak zwanego państwa islamskiego, będzie apelować po decyzji rządu, by pozbawić ją obywatelstwa. Urodzona na Wyspach kobieta prosiła o pomoc w powrocie, ale MSW go blokuje. Teraz siostra dziewczyny napisała do szefa resortu apel o ratowanie kobiety i jej dziecka. Jako rodzina Szamimy nie możemy jej po prostu porzucić. Czytamy w liście. Siostra kobiety pisze, że jej zachowanie było szokujące. Słowa, które wypowiadała w ostatnich wywiadach, są sprzeczne z brytyjskimi wartościami. Kobieta mówiła m.in., że nie żałuje przyłączenia się do ISIS, a widok uciętej głowy nie robił na niej wrażenia, choć dodawała, że prosi o wybaczenie i że była młoda i naiwna. A w liście czytamy: 4 lata temu utraciliśmy Szamimę na rzecz morderczej, antykobiecej sekty. Rodzina kobiety podkreśla, że zabranie jej obywatelstwa to też zabranie jedynej szansy na rehabilitację. Do tego apel, by ratować dziecko Szamimy Begum, w obozie 5 dni temu. Szef MSW Sajid Dawid deklaruje, będziemy blokować jej powrót, ale wątpliwości wyraża rządowa pełnomocniczka do spraw ekstremizmu Sarah Khan, a lider lewicy Jeremy Corbyn mówi tak. Jest wiele pytań, na które musi odpowiedzieć, potem można podjąć stosowne działania, ale zabieranie obywatelstwa ludziom urodzonym na Wyspach jest ekstremalnym rozwiązaniem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Coraz więcej miejsc, w których można płacić bezgotówkowo. W 2018 roku tylko w ramach programu Polska Bezgotówkowa przybyło 105 tysięcy terminali płatniczych. Zamontowano je w 90 tysiącach firm. Program jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, które wcześniej nie przyjmowały płatności bezgotówkowych. Mogą one za darmo przez rok używać terminala. Prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysław Groszek mówi, że bardzo chętnie do programu przystępują małe sklepy, głównie spożywcze.

Kiedy panie w pralniczym salonie, rozmawiając o swej poniewierce, załamują zrozpaczone dłonie. Jeden żonę strojkiem dzieci rzucił, inny znów na bazar wyniósł futra i jeszcze inny się po sądach włóczył. No i jak tu mamie nie być smutno, bo mną nie chce poniewierać nikt. Do mnie po pijanej nocy nikt nie wraca, nikt nie wraca, ani forsy skąpi mi na wikt. I w mieszkaniu moim mebli nie przewraca, a mnie życia złamać nie ma kto. Mnie do sądu na rozprawy nikt nie wzywa, czy bez końca będzie trwało to. Tak bym chciała być przez kogoś nieszczęśliwa, za nikogo dziś mi nie jest wstyd. I sąsiadów nie mam co na pomoc prosić, bo mną nie chce poniewierać nikt. Moich futer nikt na bazar nie wynosi. Czasem czytam w jakimś sercu kurierze, jak panienka jakaś z miasta Łodzi opisuje i martwi się szczerze, że z nią chodził ktoś, a dziś nie chodzi, że się ktoś tam nagle wyprowadził, bo się winda otwierała trudna, że ktoś kogoś zwiódł, oszukał, zdradził. Tylko mnie jest ciągle źle i nudno, bo mną nie chce poniewierać nikt, bo ode mnie to się nikt nie wyprowadza, nie wyprowadza, ani forsy skąpi mi na wikt. Mnie w służbowej delegacji nikt nie zdradza, a mnie życia złamać nie ma kto. Mnie do sądu na rozprawy nikt nie wzywa, czy bez końca będzie trwało to. Tak bym chciała być przez kogoś nieszczęśliwa, ale choć nie żądam ile zbyt, sytuacja wciąż kształtuje się niemrawo, bo mną nie chce poniewierać nikt. Choć do szczęścia niby każdy ma dziś prawo. Fochy starego Jarochy. Jestem przeciwnikiem RODO i jakby to dokładniej ująć, zagorzałym. No bo jeśli ochrona danych osobowych ma służyć temu, żeby nie dobrali się do naszych adresów, to wystarczy obejrzeć skrzynki pocztowe i mailowe, żeby wiedzieć, że to nie działa. Handlują naszymi danymi, że aż, jak to mówią Mikołaje, ho, ho, ho! Jeśli zaś RODO ma chronić głupków, nieuków i szkodników, no to strzelamy sobie w stopę. Powinien istnieć legalny przedział, gdzie nie tylko dane osobowe nie są chronione, ale nawet powinny być rozpowszechniane. I to dla naszego wspólnego dobra, jak to się zwykle mówi. Przykład, proszę. Ktoś wydaje decyzję o kretyńskiej lokalizacji przystanku autobusowego. Pasażerowie klną, że daleko. Kierowcy klną, że korki. Ale kogo przeklinają? Nikogo. Bo RODO. A gdyby na tej wiacie przystankowej napisać: lokalizacja przystanku w tym miejscu jest decyzją naczelnika Przygłupskiego. Numer telefonu taki a taki. Zamieszkałego tu i tu. To może ten naczelnik przed wydaniem decyzji chwilę by się zastanowił. Cholercia, mogą mi napaskudzić na wycieraczkę albo zapchać komórę świństwami, a tak zasłania się pieczątką z orzełkiem i ma i spokój, i czystą wycieraczkę. A może przykład z realu. Proszę bardzo, w Warszawie na ulicy Potockiej rok temu ktoś RODO zarządził, żeby wybrukować z kostki wały spowalniające i to nie tylko w poprzek jezdni, jak na ogół robią, ale również wzdłuż, po środku. Więc nie tylko trzeba zwalniać jadąc samemu, ale również wyprzedzając. I jest to jedyny przypadek komunikacyjny na świecie, kiedy żeby wyprzedzić, trzeba zwolnić. A teraz najciekawsze. Uwaga! Jest to ulica wyjazdowa dla największej w stolicy jednostki straży pożarnej. To nie żart, to fakt. Czyli pomysł nie tylko był idiotyczny, ale po prostu niebezpieczny, bo strażacy w akcji powinni spieszyć się, że ujmę to przysłowiowo, jak do pożaru. No i w końcu strażacy, ale też zwykli, zdrowo myślący kierowcy tak się wkurzyli, że niedawno kostkę brukową zerwano, a jezdnię z powrotem zaasfaltowali na gładko. Proszę teraz zwrócić uwagę, że i rok temu, i teraz wykonano to z budżetu, czyli za nasze pieniądze. Mam taką nieśmiałą sugestię, czy nie powinno obciążyć to tego, kto wydał tamtą głupią decyzję. Ktoś powie, że to poważna suma. Owszem, straszne pieniądze. Więc niech płaci w ratach z odsetkami. Czy może to trwać do końca świata i jeszcze dzień dłużej? Może. Trudno. Niech płaci. Dla przykładu. Może rozniesie się po urzędach, żeby się zastanawiać przed złożeniem podpisu, bo to RODO nie działa. Czasami na szczęście. Gdzie nikt nie chodzi, gdzie nic się nie rodzi, gdzie tylko białe jabłonie, stoi przy drodze na jednej nodze browar, a w nim cztery konie. Jeden koń czarny jest tak jak murzyn, tak jak aksamit, jak góra duży. Drugi koń biały jest tak jak mleko, jak śnieg ten koń biega tak lekko. A trzeci koń to koń ze stali, chrapy chrapliwe, oko się pali. A czwarty koń to koń czerwony, a wszystkie spętane są i powiązane są i skrępowane są. I warkoczyki mają te cztery ogony. Gdy mnie ktoś goni i pyta o konie, co stoją w starym browarze, mówię, że nie wiem, zresztą się dowiem, może się jeszcze okaże. Jeden koń czarny jest tak jak murzyn, tak jak aksamit, jak góra duży. Drugi koń biały jest tak jak mleko, jak śnieg ten koń biega tak lekko. A trzeci koń to koń ze stali, chrapy chrapliwe, oko się pali. A czwarty koń to koń czerwony, a wszystkie spętane są i powiązane są i skrępowane są. I warkoczyki mają te cztery ogony. Pewnego razu, może od gazu, zatruły się wszystkie konie, pijane piwem, leżą nieżywe, jak spadłe płatki jabłoni. I powstał strach i wielki wstyd. Może te konie zabiłem ja, a może ty, a może ta czarnowłosa, co w uszach ma klipsy, bo konie te to konie jeźdźców apokalipsy. Naszym gościem jest dzisiaj Antoni Syrek-Dąbrowski. Widzimy się z okazji wielkiej trasy stand-up Polska, która rusza... 1 marca, dzień dobry w ogóle. Dzień dobry, bardzo przepraszam. Powiedz, jest was w sumie 9, mówicie o 8 grzechach. Tak, 8 grzechach głównych. Ja wiem, że to może być mylące, bo ktoś myśli, jak to 8, przecież jest 7. Atak na Kościół. Są? To jest taki atak na Kościół. Nie, tak? Absolutnie. To jest atak na to, że jest nas 8 występujących i ten Wojtek Fiedorczuk jest na tyle oryginalnym umysłem, że wymyśliliśmy dla niego, że on sobie wymyśli dodatkowy grzech, którym skomentuje to wszystko, co my tam robimy. Więc każdy z nas dostał temat jednego grzechu i przetrawia go przez siebie. Ja dostałem gniew i jak gniew przez siebie przerobię i w formie stand-upowej będziemy mówić o tych grzechach. Plus mamy prowadzącego Michała Kempę, który to wszystko będzie ogarniał, między nami wychodził, zapowiadał, dbało jakoś całej imprezy. Bo na stronie internetowej jest napisane, że jest to przedstawienie stand-upowe. Mm. Był reżyser? Bo reżyserować stand-uperów to jest reżyser. Ale to jest, wiesz co, to nie jest tak, że on będzie reżyserował nasze teksty, tylko aurę, klimat, światło, wiesz, wszystko jak to ten. Bo no po prostu chcemy wejść na kolejny poziom, zrobić coś nowego, czego jeszcze nikt w Polsce nie robił, co już od kilku lat robimy, wiesz, roasty robiliśmy pierwsi i tak dalej. Po prostu chcemy wprowadzać nowe rzeczy, więc tutaj kombinujemy ze zmianą formy trochę. Czyli każdy dostał temat, każdy go obrobił. Czy one się jakoś łączą poza tym, że są to grzechami? Czy jest jakiś finał wielki, czy... Nie mogę zdradzić. Nie możesz zdradzić. Tak, tutaj, no przecież będzie niespodzianka, nie? Hello. A powiedz, jest was 9 w tym momencie, 9 stand-uperów. Skąd się biorą stand-uperzy? Bo z tego, co czytałem z waszych życiorysów, tam jest i reżyser, i podróżnik, i prawnik. Mm-hmm. No, wiesz co, chyba z powołania? Nie mam pojęcia. Oj, tutaj już idziemy mocno kościelnie, z powołania. Tak. Z powołania, ale tak, jest widząc was na scenie, można odnieść wrażenie, że to jest powołanie. Wiesz co, nie mam pojęcia, wiesz. Jakby każdy z nas inną drogą tutaj doszedł. Ja mam wrażenie, że trochę przypadkiem. Ale to jest jakieś takie... Łączy nas wszystkich to, że oglądaliśmy to już od lat i bardzo nas to interesowało. Nie zadowalało nas to, co dzieje się na polskiej scenie komediowej i szukaliśmy innej rozrywki. I gdzieś nagle się okazało, że jest więcej takich ludzi. Gdzie nagle odkrywasz, że są też ludzie, którzy podobnie jak ty myślą i funkcjonują. I spotkaliśmy się i zaczęliśmy to robić, co nam się bardzo podobało. I założyliście firmę. Tak. Jest Senda Polska. Pierwsza tak. firma złożona z komików, założona przez komików tak. i prowadzona. Przez komików, tak. Komików, niestety, komików. Niestety, to jest bardzo, ja powiem ci, Jezus Maria. Budżet musi być bardzo Jezus, wysoki. Jezus, w ogóle to się musi wszystko zgadzać, trzeba płacić podatki, to jest jakiś absurd dla mnie, nie? No, ale macie prawnika, który pewnie twardo Mamy, stoi tak. na ziemi poza Tak, poza oni, no musi nas ktoś pilnować, no bo jesteśmy bandą debili, która gada debilizm na scenie i wiesz, i nagle musisz w Excel wejść, który większość z nas nie umie Excela, wiesz, nagle zapłacić podatki, rozmawiać z księgową. O tym trzeba by chyba program zrobić, nie? Że kurde, jak banda komików próbuje firmę prowadzić. To jest kosmos. To jest, no, ja sobie nie wyobrażałem, że w to się wpakuje. Myślałem, że będę gadał głupoty ze sceny, a to nagle zupełna zmiana. Trzeba wypełnić pita między innymi. No, naprawdę. Pomysł na film albo na stand-up. Tak, no, na serial po prostu ten komediowy. No bo wiesz, mamy jedno, Karol Kopiec jest ekonomistą, nic ekonomii nie kuma, nic w ogóle, jest głąbem ekonomicznym. Ten Wojtek Fiedorczuk. Ma wykształcenie, rozumiem. Tak, jest ten i nic, zero. Karol, pozdrawiamy. Karol, panie kocham Karolu. Cię, wiesz, jesteś moim bratem, ale sam wiesz, że nic z ekonomii nie kumasz. Ja jestem po psychologii, też nic nie kumam z prowadzenia biznesu, więc wiesz, jakby większość z nas, Czarek jest po filozofii, no. co to ma do biznesu? Podejście odpowiedniej dystans, no tak. Stoicki spokój. Albo cynizm, albo jakiś niczego, wiesz. Nie wiem, ale jest ciężko. Jest ciężko. No ale jakby, słuchaj, pchamy to od prawie 10 lat, więc mimo, że jest ciężko, to nam idzie. Więc tutaj nie mogę tylko narzekać, bo odnosimy też sukcesy. Jestem tutaj u ciebie. Czy to nie jest sukces? No tak, trzeci program Polskiego Radia, Akademia Rozrywki. Która to jest wielka trasa? O, już ósma. Ósma. No właśnie, widzisz, więc nie wywaliliśmy się. Od 8 tras się nie wywaliliśmy, więc 8 jest dobrze. Tras, ile miast? W tym momencie, na tej trasie będzie 17. 17 ma i po 2 występy z tego, co widziałem. Przeważnie. Tak. Dużo i to jest tego samego dnia? Tak. Ile trwa spektakl? Około 1,5 do 2 godzin. 2 godzin z przerwą. Rozumiem, nie byłem na scenie w takiej sytuacji, ale to musi być jakoś wyniszczające emocjonalnie, fizycznie. Nie. Znaczy, to jest bardzo przyjemne. O tobie wiem, że jesteś pasjonatem tego, co robisz. Więc... wiesz, jakie to jest przyjemne, jak możesz wyjść, bawić się z ludźmi, masz fan, oni się cieszą, ty się cieszysz, jest naprawdę fajne. To jest, jak dobrze idzie oczywiście, to o tym mówimy. Nie mówimy o tym, kiedy tak zwane bombisz, czyli nie idzie ci i jest tragedia, to wtedy jest trauma absolutnie psychiczna. Ale jeżeli jest, wychodzisz przez ludzi, masz przygotowany tekst, jest fajnie, oni się bawią, oni chcą cię zobaczyć i się razem cieszycie, to jest bardzo przyjemne. To jest bardzo fajne doświadczenie. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę, ale przedtem ważna informacja. Mamy dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń na wielką trasę Stand Up Polska. Będzie to występ w Warszawie 3 marca o godzinie 20. Zapraszamy do klubu Stodoła. 22 i 7 trójek to nasz trójkowy numer, prosimy dzwonić. Przypominam, że cały czas trwa nabór prac w ogólnopolskim turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Zgłoszenia do konkursu na tekst satyryczny oraz zgłoszenia do głównego konkursu na krótką prezentację sceniczną należy przesyłać pod adresem Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych, ulica Sztygarska 21-59-920 Bogatynia. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie internetowej turniej.com.pl. Pora zdetronizować obecnego króla i księcia Łgarzy. W lutym również przyszli na świat Krystyna Sienkiewicz oraz Wiesław Dymny. Stąd piosenki, których wysłuchaliśmy. A mną nie chce poniewierać nikt w wykonaniu Krystyny Sienkiewicz oraz Konie Apokalipsy z tekstem Wiesława Dymnego w wykonaniu Jacka Wójcika. W pogodę ładną szliśmy na dno, na samiutkie dno. Pryzł w setki drzask okręcik nasz i w morskiej legł topieli. Na pożegnanie żaden z kumpli nic nie krzyknął, bo pływali trochę z sobą i bez słów się rozumieli. Pod nami głębia, od mniej więcej filipiński rów. Nad nami śmiech szyderczy tych, co w wodę nas wpuścili i rozgarniały nasze ręce topiel znów i znów. Jeślim wiedział wtedy coś, wiedziałem, że w tej chwili tonę, krzyczą nade mną rybitwy, tonę, we łbie spiralnie mi gna. Myśl najszybsza z mych myśli gonitwy, czy mi uda się odbić od dna. A jak to dno głęboko, czort je wie. Widoczność jest ogólnie nie najlepsza. Mam w skroni młot i żebrzą płuca me o jeden mały, życiodajny łyk powietrza. Spostrzegam w wodzie przyjaciela, znam go z rejsów stu. Ale gdy mnie pod wodą źle, ten się z lubością pluska. Od pierwszej chwili płuca wskrzela się, zmieniły mu. Nóżki się zrosły, po czym je pokryła rybia łuska. Drogi słuchaczu, z wyobraźni swej użytek czyń. Już miały całkiem wciągnąć mnie odmęty złe ponure, gdy nagle na tonących książek trafiam parę skrzyń i od nich kruch odbijam się i śrubą idę w górę. Oddech biorę, cudowny, szalony, oddech biorę i zaciskam dłoń. Oddech, który mi nie da utonąć, gdy nade mną znów zamknie się toń. A ci na górze nie widzieli mnie, widoczność jest ogólnie nie najlepsza. I oto zaczerpnęły płuca me nowy, wspaniały, życiodajny łyk powietrza. I znowu tonę, achem w górze. Jest zielony brzeg i cichnie okrzyk SOS, ratujcie nasze dusze. I nagle myśl mi się rozjaśnia i pojmuję, że to wszystko potrwa dłuższy czas, a ja po prostu muszę odbijać się, odbijać od wszystkiego, co się da. Mądrzejszej filozofii nie żądajcie od tonących, bo tu, gdzie tonę, przypuszczalnie wcale nie ma dna. A jeśli jest, nim znajdę je, tlen w płucach mi się skończy. A ja muszę, po każdym odbiciu. Oddech chwytać i zaciskać dłoń. Oddech, co mnie utrzyma przy życiu, gdy nade mną znów zamknie się toń. Ta myśl, nadzieje wraca mi, bo cóż, choć pieśń ta jest ogólnie nie do śmiechu, miast czuć na sobie podły rybi śluz. Wybieram życie od oddechu do oddechu. Reportaż penetrujący. Oj, naprawdę to jest ciasno jest, proszę pana. Ciasno, a jak ma być, jak się do góry idzie? Im się do góry idzie wyżej, tym się robi ciaśnie. Ale z desek pan to zbił, proszę pana, to się wszystko chwieje. Z czego ja miał zbić, panie? Ja nie wiem. Redaktor idzie. Ja już nie mam siły. Tam się zawęża troszkę, schody się nad... A potem będzie drabina. Dalej, idź pan, panie redaktor. No ale ile jeszcze pięter? No, że trzy będą. Trzy będą. A ile ma łącznie, bo ja już nie mam siły. To wszystko, bo to wysokie jest bardzo. 19. 19? Nie. Pięter? No tak 19. O ludzie, po co panu coś takiego? Taka wysoka wieża, no. Panie Dziurdziolak. Ja policzyłem schody, idź pan. No panie Dziurdziolak, niech pan powie, o co tu chodzi w ogóle. Gdzie my idziemy? Co to jest? No to jest radio Wygwizdów. Co? Moje radio. Osobiste, na całą okolicę, Wygwizdów. I to jest wieża nadawcza? Wieża nadawcza, oczywiście. Radia Wygwizdów? Tak jest. Och, wie pan co? No dobra, jeszcze spróbuję podejść. No już dochodzimy. Na szczęście. Redaktorek. A pan ma, panie Dziurdziolak, tak. A ma pan licencję? Licencję? No licencję. Też mi. Mam babę, panie, żonę, Pele. No i co z tego? To mi wystarczy. Po co mi jeszcze jakaś licencja, panie? A, to pan myśli, że to kobieta? Nie, panie Dziurdziolak. Miałem wyjść, panie. Nie, panie. O, jesteśmy. O. I co to jest? Co tu jest? Co tu jest, panie Dziurdziolak? To jest, panie, studio. Radia Wygwizdów. Tak. To na końcu jest taki kurnik, który się chwieje. O. No, ale... No i panie Dziurdziolak, przecież pan tutaj nic nie ma żadnych pan urządzeń nadawczych. Jak pan mówi, jakie studio? No przecież tutaj nic nie ma. No studio nadawcze, radia Wygwizdów, panie. No jak pan nadaje, no jak? No jak to nadaje, panie? No zobacz pan, no naprawdę, z radia człowiek i nie rozumie, no. No nie rozumiem. No. Co ja tu mam? Co ja tu mam? Na jakąś klapę, no. No to klapkę, lufcik mam, czyli po prostu to, przez co nadaje na okolicę, tak? I co? I wystawia pan tu głowę? No wystawiam! I co? I nadaję na przykład komunikat o pogodzie, prawda? Nadaję. No. I wtedy mówię, uwaga, tu radio! Jak powiedziałem? No powiedział pan uwaga, tu Wygwizdów. Radio. Wygwizdów! No. No. I co, ludzie na całej okolicy z tej wieży słuchają? Oczywiście, odbija się, pójdzie het! Polami? A jakże? No wczoraj to były wiadomości, panie, a dzisiaj będzie prognoza pogody. Jaka prognoza pogody? Na 2 lata do przodu. No pan żartuje. A jakże? Zawsze się sprawdza. Niech słucha. Kiedy baba spadnie z dachu, niż przesunie się na zachód. Pierwsza przegląda. Kiedy baba wpadnie w studnię, niż się, panie, cofnie na południe. Nie, no panie drogi. No. Kiedy baba biega z wałkiem, a ona się... Popsuje całkiem, panie. I pan to tutaj... Wszystko na głowę, będzie pan na to krzyczał na cały głos. Przez lufcik. Nie, na cały ten. Ja się spociłem, proszę pana, tyle kilometrów zrobiłem, żeby taki tego... No właśnie. Nie, no nie wiem. No dobrze. A kiedy pan, powiedzmy, tak nadaje? No wykrzykuje, prawda? Kiedy pan wykrzykuje? No wykrzykuje, kiedy chce, panie. No. Jak to kiedy chce? No kiedy chodzę, wychodzę i mówię, to nadaje radio Wygwizdów. No i co? Jak pan tak wykrzykuje, to co? To na całą okolicę krzyczy pan przez to, to nikt nie dzwoni na policję, że pan zakłóca spokój? He, panie, gdy nadaje swą audycję, sołtys dzwoni na policję, panie. No właśnie. A policja to moje fany, o. Aha. Radia Wygwizdów. A tam, panie drogi. Nie, wie pan co, panie Dziurdziolak, ja się spociłem, naprawdę. No dobra, już. No jak pan nadaje tą audycję? Jak pan nadaje? Jak pan zaczyna? No krzyczeć. No nadaje. Pan zobaczy, już psy aż szczekają, proszę no, pana. No, normalnie nadaje. Najpierw sygnał. Jaki sygnał? No i nadaję. Tu Radio Wygwizdów. Słychać mnie tam? Tu Radio Wygwizdów. Niech pan się już nie drze, proszę pana, panie Dziurdziulak. Słychać, słychać. Ja zaprosił redaktorka z radia, żeby nawiązać jakąś współpracę z jakąś radię właśnie. Pan z jakiej audycji pan jest? Ja jestem program trzeci. Trójka, proszę pana, trójka. Trójka? To jest trzy audycje nadal. Ja to już prawie 170 audycji nadał. Panie Dziurdziolak, ja już naprawdę mi głowa boli. No to jak, panie redaktorku, łączymy się? No ale proszę... Będzie jakaś współpraca, panie? Panie Dziurdziolak, przede wszystkim ja nie jestem upoważniony do żadnego łączenia się. Ja kończę ten reportaż, proszę pana. Ja z nogi schodziłem po tych schodach, żeby zobaczyć, jak pan wystawia, prawda, głowę i krzyczy na całą okolicę. Ja idę, proszę pana. Ja się mogę połączyć z radiem, panie. Ach. Każdym radiem. Bo ja mam w słoiku, patrz pan, własny eter. No. Co jaki eter? Jaki... No, poniuchaj pan, no. No poniuchaj pan, własne, najbardziej eter. Słabo mi. O, redaktorek podleciał. Na falach eteru Radia Wygwizdów. Eter. Czterdzieści dni, 40 nocy, padał deszcz duży jak wolne oczy. Tonęły miasta i wszystko co żyje, nawet ryby tonęli w głębinie. Ocean szalał z hukiem. Deszcz mu do nitki wszystko przemoczył, gdy długo nogi Jack wodą kroczył. Nawet Arka Noego zginęła na fali i tylko Jacka było widać w dali. Bo on jeden był już tam. I jakby się pytał kto... Jack stał tam dni chyba 100, jak słup, jak mur, ani się ruszył, gdy woda podeszła mu pod uszy, a deszcz ciągle padał, ocean szalał i głowa Jacka widniała na falach i nie ruszyła go trwoga. Bum. I wtedy z hukiem pękły niebiosa i wyjrzał Bóg o siwych włosach. Wyjrzał i ujrzał Jacka pierwszego. Jack, ty żyjesz? Zdziwiony rzekł do niego. A Jack z nad wody nastawił ucha i rzekł do Boga: Boże, słucham. Jack, chłopie, sam zostałeś na świecie. Czyś nie pomyślał o jakiej kobiecie? A Jack dalej stał jak mur. Opadły wody, został mu. Stał i czekał Jack długo nogi, aż wyschły ścieżki i wszystkie drogi. No i wtedy z dolin wyszła do niego dziewczyna i Jack ją objął i sobie zatrzymał, bo tak było napisane. Jesteście stand-uperami. Z tego, co czytałem w wywiadach z tobą, waszym żywiołem jest bardziej internet. Mówiłeś, że telewizja, widzowie, taki zwykły odbiorca telewizji nie jest jeszcze gotowy na stand-up. No, pewnie są przekleństwa, pewnie są tematy tabu, przekraczanie granic. Mhm. Raczej tutaj nie definiowałbym stand-upu przez tę formę. Oczywiście ona na tym etapie rozwoju komedii w Polsce zdominowała stand-up, czyli przekraczanie tabu i tak dalej, i tak dalej. To się staje jakby taką sygnaturą tego ale jakby jak popatrzysz na scenę na przykład brytyjską, jednym z najbardziej popularnych komików jest Michael McIntyre i on jest super czystym komikiem, mówi o zwykłych rzeczach, o tym, jak zgubił skarpetki w szufladzie i tak dalej, i tak dalej. Więc to zależy od rozwoju sceny. A to, że telewizja nie jest gotowa, to wydaje mi się, że jest, tylko że po prostu nie ma odpowiednich. Jest trochę skostniały system, wiesz, że tam tylko tych ludzi będziemy dawać, tych znamy i tak dalej, i tak dalej. A internet uwolnił jakby twórców. Jest w tym momencie, w internecie możesz wszystko zamieścić i nie weryfikuje ciebie jakiś pan czy pani u władzy, która mówi, to możesz zrobić, tego możesz nie zrobić, tylko ja zrobię to i walcie się. Jeżeli ludziom się to spodoba, to będzie to oglądane i w ten sposób funkcjonujemy. Okazuje się, że ludziom się to podoba. Mamy swoją ogromną grupę odbiorców, którą właśnie dzięki internetowi zdobyliśmy i dzięki temu cały stand-up się rozwinął w Polsce. Stand-up się rozwija, stand-up się zmienia. Mówiłeś wcześniej o swoich kolegach, którzy mówią o swoim życiu, czyli tak. Jak są chorzy, to są chorzy, opowiadają o chorobach, tak. A teraz mówisz, że wielu z nich szykują się dzieci, bądź te dzieci się właśnie pojawiły i dużo pojawiło się tekstów właśnie temat wychowania dzieci. No tak, no bo mówiłeś wcześniej, że dużo jest tam o narkotykach i o imprezach i tak dalej, ale jest też właśnie, widzę, że wchodzi w kolejny etap nasza komedia, że właśnie masz na przykład Michała Leję, który gada o swojej córce, masz Abelarda Giza, który gada też o swojej córce, masz Kacpra Rucińskiego, masz Maćka Adamczyka, masz różnych komików, którzy wchodzą teraz w etap ojcostwa i ten, chyba nie masz jeszcze komiczek wchodzących w etap macierzyństwa, przynajmniej ja o tym nie wiem. I oni poruszają teraz takie tematy, więc jakby nasza komedia ewoluuje wraz z nami jako twórcami. To jest oczywistym jakby truizmem. Czyli jest nadzieja, że będziemy mogli wyemitować ładny stand-up przed godziną 23:00 Już można. Na antenie Polskiego Radia. Wiesz co, chyba lepiej oglądać. Fajnie widzieć mimikę człowieka, mi się wydaje. Oczywiście można puszczać też, jak najbardziej, ale ja lubię oglądać twarz komika. Na pewno zyskuje, ale no my tutaj nie przeskoczymy pewnych rzeczy. Może będzie zdjęcie na waszej stronie i można patrzeć na tego człowieka. Patrzeć, będą wyciągnięte ręce i będzie się liczyło raz. No właśnie, dokładnie. będzie się człowiek śmiał od razu. Ukojenie przyjdzie samo. Ty masz profesjonalne przygotowanie, prawda? Bo uczyłeś się... Bo nie. Ty jesteś również improwizatorem. Ale to wiesz co... Nie chronię tutaj swojego ego, tylko że jakby ci aktor usłyszał, że ja mam profesjonalne przygotowanie, to przyszedł i by tutaj nas zbluzgał obu. Bo jestem improwizatorem. Jestem, jak mówiłem, po psychologii i uczyłem się impro w Polsce i za granicą w Chicago. Tam żeśmy jeździli na kursy i uczyliśmy do Mekki. Do Mekki impro, tak, do Iowa w Chicago, gdzie uczyliśmy się w jaki sposób improwizować na scenie, czyli robić takie spektakle z niczego. Dostajesz słowo od publiczności i współpracujesz z całą grupą, żeby stworzyć fajny, śmieszny spektakl. To w Polsce też można zobaczyć. Oczywiście, jest resort komedii w Warszawie, jest szkoła impro, jest klub komediowy, we Wrocławiu masz Akademię Improwizacji, Improkrację, jest w Gdańsku, w Krakowie, jest pełno miejsc, w których można oglądać impro. Jest i to wspaniałe. Wszystko się rozwija gdzieś tam pod ziemią. Bez mainstreamowych, czy w ogóle mediów, tak, które by to wspierały, a odzew i zainteresowanie jest olbrzymie. Tak, no mamy pełne sale, ludzie się mega tym jarają, bo niestety impro ma duży minus w porównaniu do stand-upu, bo stand-up jesteś w stanie wrzucić do internetu i jest śmieszny, a jak wrzucasz impro do sieci, to nagle zabierasz mu tą magię dziania się w tej chwili, tu i teraz. I niestety impro, kurde, nie można wrzucać, bo jakby ludzie zobaczyli, co tam się dzieje w tych piwnicach, to po prostu oszaleli. To jest jakby ludziom eksplodują głowy, oni przychodzą i nam często... To jest największy komplement, że oni przychodzą, to było naprawdę, wy żeście to napisali, to nie może być wyimprowizowane. A my tak, nie, to naprawdę, żeśmy wyimprowizowali w tym momencie. Oni tak, nie wierzę. I na początku się denerwowałem, że ludzie nam nie wierzą, że to wyimprowizowaliśmy, ale potem zacząłem rozumieć, że to jest najlepszy komplement, jaki nam mogą dać. Że to było aż tak dobre, że człowiek nie jest w stanie uwierzyć, że to było wyimprowizowane. No szkoda tylko, że owoce waszej pracy znikają. To jest jak, wiesz, buddyjska mandala. Po prostu raz ją zrobisz i zdmuchuje ją wiatr. Koniec, nie ma więcej. Czyli trzeba gonić, szukać na bieżąco, słuchać, cieszyć się tym, tak, co jest. Tak. To jest, wiesz, to jest jak w życiu. Po prostu coś przychodzi, znika i koniec. I idziesz dalej. Po prostu polecam. To jest super joga dla mózgu. Bardzo pobudza umysł. Jak się chodzi na warsztaty z impro, to jest super kreatywność. Wiem, że ludzie myślą, o Boże, ja się nie nadaję do tego i tak dalej. To nie chodzi o to, że masz iść występować na scenie. To chodzi o to, że możesz nagle odkryć, że mam fajne takie zabawę z tego. Że ja się bawię, a nie, że robię to w jakimś celu, żeby iść na scenę, czy iść być śmieszniejszym, być bardziej kreatywnym. Nie, możesz dla siebie zrobić zabawę, którą gdzieś jako dorośli ludzie trochę tracimy, a w impro nagle odzyskujesz i nagle jesteś w stanie się bawić z dużymi ludźmi, w sensie z dorosłymi ludźmi. Mieliśmy tu przy okazji jednej z Akademii Rozrywki ćwiczenia z impro i tak? Powiem, że ta audycja była bardzo ciepło odebrana. Bardzo dobrze. To się ludziom spodobało. Jesteś na scenie od 9 lat? Tak, od 2010 roku. Od marca. Czekaj, co mam teraz? Luty. Za miesiąc będzie rocznica. A co robiłeś wcześniej? Miałem depresję. Aha, i po prostu wyszedłem zawodowo. Po prostu z depresji do stand-upu przyszedłem. A wiesz co, nie mogłem się odnaleźć w świecie. Trochę tak próbowałem bo skończyłem studia psychologiczne, wyjechałem na rok na Tajwan, wróciłem do Polski, próbowałem być dziennikarzem, scenarzystą, próbowałem założyć własną knajpę, ale tak nie wiedziałem, co ze sobą zrobić i gdzieś nagle ten stand-up się tak pojawił, tak znikąd. Znaczy, ty wiedziałeś gdzieś podświadomie, podejrzewam, że chcesz rozśmieszać prawdopodobnie. Nie. Nie? Nie. Nie. Ty szukałeś? Wiesz co, ja byłem przekonany, że się w ogóle nie nadaję na scenę. Mnie namawiał przez 3 miesiące Konrad Sztuka, niestety już teraz świętej pamięci Konrad Sztuka, reżyser HBO i Comedy Central, który mówił, dawaj, wyjdź z czymś, bo gadał ze mną, wiedział, że ja rozumiem stand-up i tak dalej, ale ja mówiłem, że ja się w ogóle do tego nie nadaję, że nie, bez sensu. I namówił mnie. Przypomnę, że naszym gościem jest Antoni Syrek-Dąbrowski. Piosenka tonącego w wykonaniu Stanisława Górki, Wojciech Młynarski, Jerzy Derfel z płyty Droga oraz Jack Długonogi autorstwa i w interpretacji Wiesława Dymnego, a przed nami Piotr Machalica, Nie ma to jak dom, piosenka Andrzeja Kuryły z płyty Z biegiem lat. Kiedy nagle w środku dnia serce ściska żal, na ulicach wielkich obcych miast masz beton stal. Przyjechałeś pełen dobrych przeczuć, gdzie to wszystko dziś człowieku jest? Gdzie? Tu cię nie zna nikt, nie da żyć, zrozum to. Pamięć jest jak obłok mgły, co spowija czas. Chciałeś nowym życiem ostro żyć, w żagle chwytać wiatr. Zostawiłeś z tyłu jednym ruchem co było, cały bagaż swy lat. Gdy tak nagle, jak przeszłości duchy, myśl pojawia się jak wokół łza. O, nie ma tu jak dom, głos rodzinnych stron, skoszonych świeżo zapach łąk. Nie ma to jak dom, pejzaż spoza mgły, pod poduszką są twoje sny. Chciałeś w życiu wszystko mieć, nie zagrało fair. Szelest liści spadłych wtedy z drzew miał banknotów szmer. Nie uciekniesz byle gdzie, bo od siebie też za daleko uciec nie da się, już nie da się. Za daleko uciec nie da się, już nie da się. Za daleko uciec nie da się, już nie da się. Czyli wracając, w pewnym momencie odnalazłeś się jako stand-uper. Wyszedłeś na scenę, okazało się, że scena nie gryzie, że, tak, że jesteś dobry, że ludzie przychodzą, że założyliście firmę. No, pogratulować. O, dziękuję. Nie jest lekko, to nie jest tak, że wiesz, żeśmy weszli, była sielanka. My weszliśmy, znaczy chłopaki jeszcze wcześniej weszli przede mną w 2009 roku. Ja dołączyłem w 2010 i oni występowali po barach, gdzie ludzie nie chcieli ich słuchać za bardzo, podłączali mikrofon w knajpie, zaczynali gadać do ludzi. Wiesz, no to były tego typu warunki. Na przykład na nasze pierwsze występy przychodziło po 5-15 osób. To była dzicz. Wtedy w Polsce nie było praktycznie nikogo, kto robi stand-a. Potem się dowiedzieliśmy, że Kacper Ruciński coś zaczynał nad morzem. Gdzieś tam Kasia Piasecka też jeździła, a tak to była pustynia praktycznie. My żeśmy jeździli do miast i próbowaliśmy ludzi przekonać do Częstochowy, żeby 20 osób przyszło na nas. Znajomych, pisaliśmy do znajomych, żeby ktokolwiek przyszedł. To była, wiesz, to było, my żeśmy przeorali tyle miast, tyle czasu, tyle trudnych. I kiedy występów to było? Kiedy był ten początek? No ja bym to zaliczył od 2000, dla mnie, 10 roku, kiedy zaczęliśmy z chłopakami się, zebraliśmy w ekipę Stand Up Polska, bo na początku była po prostu ekipa. I wtedy zaczęliśmy jeździć i nie tylko po Warszawie, ale też po innych miastach. Czyli 10 lat wam zajęło od pustej sali do wielkiej trasy, do widowni pełnych po 2000 osób? Po 2000, tak. Do ludzi to jest od do tego, żeśmy doszli, że jesteśmy, wiesz, rozpoznawalni zaproszeni do telewizji, do radia, na YouTubie nas ludzie oglądają i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, stajecie się sławni, stajecie się rozpoznawalni. Bez szału, ale okej, okay, dobra. Że ale ludzie, na ulicy cię ludzie poznają? Mówią, rzadko się zdarza, ale czasami tak. Czasami tak i co? Tak. No i nic, no, uśmiechnę się, piątkę zbiję, zrobię zdjęcie i idziemy dalej. Ale nie każą ci się napić ze sobą gdzieś tam? Nie, już wiedzą, że nie piję. Już teraz wiedzą, jest ten... Dlatego nie pijesz. Tak. Nie, bo to dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, ja biorę leki przeciwpadaczkowe od 2 lat i nie mogę pić w ogóle alkoholu, więc... I mówię o tym ze sceny, więc ludzie już trochę wiedzą. No tak, bo ty pokonałeś pewną chorobę, można powiedzieć, że ją wyśmiałeś. Wyśmiałem, tak. Miałem podejrzenie guza. Na szczęście okazało się, że to nie był guz, to był naczyniak jamisty. Wycięli mi go, miałem operację mózgu. Udało się w pełnym sukcesie. Bardzo dziękuję panu Przemysłowi Kunertowi za dobre zrobienie roboty, że mogę chodzić, mówić i wszystko jest okej. Okay. I ten. No i od tej pory jest spoko, ale nie mogę pić alkoholu od 2 lat. I przekułeś to również na sukces sceniczny, bo miałeś cały program poświęcony tej chorobie. Tak. Sierpień się nazywał, tak. Zrobiłem o tym materiał, o tym, jak sobie radziłem w tej sytuacji, jak się dowiedziałem, co się działo podczas i jak było po wszystkim, po operacji i tak dalej. Więc ta cała historia została zamknięta w jednym programie. A teraz wydałem drugi program, nazywa się Norma, czyli po tym, jak... Wróciłeś się... do normy. Tak, do normy. Jak człowiek wraca nagle tak, no dobra, wiesz, bo wiesz, jak się kończą napisy na koniec filmu i tam para się ściska, idą razem w kierunku domku, w tym ten. No ale dobra, co się dzieje w tym domku? Co się dzieje 5 lat później? Czy oni będą tak żyć, tak się kochali zawsze? Może nie nienawidzą się, ale wiesz, nie wiesz tego, czy nie będą się kłócić, czy nie będą się wnerwiać, czy on będzie jeździł codziennie do pracy, ona będzie, kurde, miała kryzys, albo on będzie miał kryzys, ona będzie... Nie wiadomo, stary. Wiesz, i tutaj chciałem trochę pokazać, co się dzieje po. I to było takie, dlatego Norma jest nawiązaniem do tamtego, że takie, co się dzieje po napisach. Budujące. Bo powiedz tak, no, byłeś w HBO, występowałeś, w Comedy Central, w TVN-ie też byłeś, robiliście roast Kuby Wojewódzkiego jako firma, tak? Tak. Ale mówisz, że telewizja to jest, nie jest dobry klimat w tym momencie dla stand-upera. Telewizja ma za dużo sił w sobie, które działają. Takie, że nie masz takiej wolności, że wiesz, że masz nagle... Jest producent, jest reżyser, ramówka... Terminy. Musi się zgadzać treściowo, nie możesz poruszyć tego, nie możesz obrazić nikogo, wiesz, jest nagle takie, no na serio? Jakby to po co robić? Po co jakby chcecie... Ale wiesz, jest takie, zróbmy coś kreatywnego, zróbmy coś nowego, ale jakby... Ktoś ci mówi, zróbmy coś fajnego, nowego, ale żeby totalnie pasowało do wszystkiego, co do tej pory było i nikogo nie uraziło i jeszcze się zgadzało z tymi wszystkimi parametrami. I masz takie, to absolutnie się nie daje. Nie zgadza się. Więc dlatego wydaje mi się, że większość z komików wybiera internet w tym momencie. Nawet Abelard zrobił swój serial Kryzys, który wydał tylko i wyłącznie na YouTubie. Zrobił własnym kosztem, z wydaje mi się, współprodukcją Kasi Piaseckiej i wydali to na YouTuba. No bo po co? Po co musieć, wiesz, liczyć się z czymś, co i tak ci nie zrozumie, a będzie ci narzucać ograniczenia. Brałeś też udział w fajnym projekcie, o którym warto wspomnieć, Stand Up Express. O Jezus Maria, tak. To było na Węgrzech, nagrywaliśmy po angielsku. Ten program stand-upowy na Bałkany. Na Bałkany? Tak. No wiesz, co się stało? Jeden z naszych komików, Piotrek Szumowski, pojechał na Bałkany, był na wakacjach i jego twarz leciała w tym momencie w telewizji, kiedy się meldował do hotelu. I babka wzięła od niego autograf. No proszę, no to jest właśnie ta sława, o której mówimy, nawet zagraniczna. Tak, ale to jest jakiś absurd, nie? Że jesteś znany na Bałkanach, mimo że ja nigdy nie widziałem, jak ten program wygląda. Pojechałem, nagraliśmy go na Węgrzech po angielsku. W ogóle kto wpadł na to, że na Bałkany nagrywasz program po angielsku składający się z Polaków, Węgrów, Czechów i Słowaków? No, to. Dokładnie, nie? Jakby życie pisze, jakbym ci powiedział, mam taki pomysł na scenariusz, to byś powiedział, jesteś debilem, nikt w to nie uwierzy, a to się wydarzyło. Więc... Jeszcze jedno pytanie ci zadam. Antoni Syrek Dąbrowski. Tak. Syrek to jest nazwisko. Tak, po mamie. To nie jest żadna ksywa, to jest bardzo poważne, piękne nazwisko. To jest, tak, no moi rodzice stwierdzili, że Dąbrowskich jest strasznie dużo, więc odróżnią nas, mnie i mojego brata, od innych poprzez dodanie Syrka. A Co robisz w tak zwanej Hofesince? Hofesinka to jest grupa impro. Jestem jednym z improwizatorów. Mamy wspaniałą grupę składającą się z... Już nie będę wymieniał wszystkich nazwisk, ale mamy wspaniałych ludzi tam i improwizujemy co sobota prawie w resorcie komedii, gdzie po prostu tworzymy spektakle na żywo. Cóż, na początku mówiłem o tym impro, o tym, co się dzieje w tych piwnicach magicznego. Czy to samo robi Klancyk? Tak, dokładnie to samo. Cześć Klancyka jest też w Hofesince, my jesteśmy tacy wymieszani. A jest więcej takich grup? Jest olbrzymia ilość takich grup. Czyli to jest olbrzymi ruch, o którym nikt tak naprawdę nie wie. No, to jest tak. Poza zainteresowanymi. Jeżeli czasami ktoś się zastanawia, ej, szkoda, że mnie nie było w tym momencie, kiedy w podziemiu działał hip-hop i zanim się wybił i tak dalej, to jest ten moment w improwizacji. Kompletnie rozprzestrzenia sieć ludzi, którzy grają, robią super spektakle w całej Polsce, ale bardzo mało osób o tym w mainstreamie wie. Jeśli chcesz być partyzantem, przyjdź tak. Do resortu komedii. Dokładnie. Zobaczysz, czym to się je. Czym to się je, dokładnie. Antoni, bardzo dziękuję za spotkanie. To ja dziękuję. Przypominam, że 1 marca rusza wielka trasa Stand Up Polska. Tak. Zaczynamy. Jezus Maria, nie wiem, gdzie zaczynamy. W Łodzi. 1 marca w Łodzi, dokładnie. W Łodzi. Serdecznie Państwa zapraszamy. No i cóż, dziękuję jeszcze raz. To ja dziękuję. Naszym gościem był Antoni Syrek-Dąbrowski, a my powoli zbliżamy się do końca audycji. Przed nami jeszcze piosenka niespodzianka, Wojciech Malajka, ta rżnięta samba. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Czasami rąbię, czasami rżnę, mej wiernej piły szczęk do snu wolno kołysze mnie. Gdy zębom zawtóruje wiórów chór, to rżniętą sambę śpiewa ze mną cały bór. A jednak ty w ten zgodny siekier rytm wprowadzasz skrzyd. Na skraju lasu spotkałem cię, me palce same na stylisku zacisnęły się, jak drzazga w palec. Serce zakłuł ból, miast samby bluesa zaczął śpiewać cały bór. Miłosny rżnięty blues i smutny siekier rytm zabrzmiał jak skrzyd. Stoję przed tobą, milczę i drżę, coś szczypie w nogę, drobiazg grzmi, a udziabała mnie. Muszę już kończyć, bo nie mam surowicy, resztę niech dośpiewa za mnie bór. Ostatni rżnięty blues, ostatni siekier rytm i zębów skrzyd. Autopromocja. And the Oscar goes to... Kolejny raz będziemy obserwować to, co wydarzy się w Dolby Theater w Los Angeles. I wciąż z wielką nadzieją, bo polscy filmowcy mają w tym roku szansę na nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej aż w 3 kategoriach. Thank you all. Zapraszam na Noc Oscarów w Trójce, podobnie jak kilka lat temu, gdy triumfowała Ida Pawła Pawlikowskiego, znowu z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Do usłyszenia w nocy z niedzieli na poniedziałek od 2 do 6 rano. Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład do 55-calowego telewizora marki Samsung. Za 3299 zł otrzymasz 300 zł na kartach podarunkowych. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nazywam się Marzena Kanclerska. Jestem właścicielką 5 salonów manikir. Moje klientki często pytają mnie o produkty, które wzmocnią nawet bardzo zniszczone paznokcie. Na przykład po zdjęciu hybrydy. Wtedy polecam im Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci. Dlaczego? Bo Regenerum ma świetny skład. Na przykład zawiera żywicę z drzewa masteksowego. Serum pobudza syntezę twardych keratyn, dzięki czemu paznokcie stają się mocne i twarde już po tygodniu. Nie ma nic lepszego. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład laptop HP, procesor Intel Windows 10 za 1299 zł. Kaszel suchy czy mokry? A teraz